حکایتی از گلستان سعدی خواهید شنید. البته می دانید که سعدی دارای دو اثر مشهور است، یکی گلستان و دیگری بوستان، و این رو هم البته به خاطر دارید که سعدی که شیخ اجلش می نامیم از شعرهای قرن هفتم و هم اثر مولانا و عراقی است. مال از بحر آسایش عمر است، نه عمر از بحر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدن نیکبخت کیست و بدبختی چیست؟ گفت نیکبخت آن که خورد و کشت و بدبخت آن که مرد و هشت. دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند، یکی آن که اندوخت و نخورد، دیگری آن که آموخت و نکرد. این هم آهنگی دشتستانی با صدای کوروش. Thank you. Ne tazı darımda, lazı darımda, vay vay vay. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. ساقی چون می به قدح ریزد، صد کشته به یک جرعه از خاک برانگیزد.